第七段 Sein. Kama etim hayu lecha ba'et hahi? Kama etim hayu lach ba'et hahi? Lo haya li et. Haya li et echad. Hayu li shne etim. Kama kosot hayu lecha ba'et hahi? כמה כוסות היו לך בעת ההיא? לא הייתה לי כוס. הייתה לי כוס אחת. היו לי שתי כוסות. היו לי שלוש כוסות. היו לי ארבע כוסות.